พบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับมาคุยกันถึงเรื่องเวรกรรมที่ทำกษัตริย์กันทั้งสองสามเรื่องท่านผู้ฟังคือพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยได้สอนให้คนเราได้กระทำความดีละเว้นการทำชั่วทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้ชีวิตมีความสุขแล้วสังคมก็เจริญแต่ว่าคนเราส่วนใหญ่ก็มีความโกรธความโลภความหลงกันอยู่บางครั้งบางทีก็ต้องดิ้นรนในการดำรงชีวิตให้มีชีวิตอยู่รอดในแต่ละวันซึ่งบางอาชีพก็ต้องมีการกระทำที่นำภัยนำบาปมาสู่ตัวเองอย่างไม่รู้ตัวทั้งจากการกระทำที่ตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่ว่าผลสะท้อนกลับมานั้นอาจจะต้องเกิดความสูญเสียมาให้อย่างคาดไม่ถึงอย่างเหตุการณ์นี้ครับที่หมู่บ้านที่น้าชายคุณสนานแกพักอาศัยอยู่นั้นอยู่ติดกับภูเขาสูงที่ชื่อว่าภูสิงห์เป็นเขตติดต่อกับภูวัวของอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายด้วยว่าเป็นพื้นที่ทางการได้ทำการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพราะมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุมทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพวกช้างป่าควายป่ากระทิงควางเก้งหมีหมูป่าเสือนอกจากนั้นก็ยังมีพวกสัตว์เล็กพวกนกต่างๆไก่ป่ากระรอกกระแตซึ่งแต่ก่อนมีการไล่ล่าหายิงของพวกชาวบ้านกันมาพอทางการเข้ามาตั้งหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลรับผิดชอบก็เลยไม่ค่อยมีผู้คนมาหาล่ายิงกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็มักจะมาหาของป่าอะไรเสื่องนั้นและที่พื้นที่เชิงเขานี่ก็มีชาวบ้านมาจับจองปลูกพืชผลทางการเกษตรหลายรายโดยเฉพาะน้าสำเริงซึ่งเป็นญาติกับคุณสนานที่เล่าเรื่องนี้แกได้มาทำการปลูกพืชไร่ทำสวนยางพาราอยู่ที่เชิงเขาจำนวนหลายไร่ด้วยกันแกมาปลูกสร้างขนำไว้ในสวนยางนั้นด้วยเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหลับนอนหรือว่าใช้หลบแดดหลบฝนไปในตัวโดยที่แกมักจะมานอนเฝ้าสวนยางตรงขนำนั้นอยู่เป็นประจำที่สำคัญตรงพื้นที่บริเวณที่ว่านี้ก็มักจะมีพวกช้างป่ามาหากินอยู่ราวๆ 6-7 เชือกแล้วก็ชอบออกจากป่ามากัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเขาอยู่บ่อยครั้งซึ่งในสวนยางพาราที่กำลังปลูกใหม่ๆของน้าสำเริงก็ถูกเล่นงานอยู่เสมอโดยพวกช้างเหล่านี้จะออกมาทำลายต้นยางพาราหลายสิบต้นจนน้าสำเริงต้องใช้ปืนยิงใส่จนบาดเจ็บไปก็หลายเชือกแต่พวกช้างป่าก็ไม่เห็นจะเข็ดจะหลับมักจะลงจากภูเขามาเหยียบย่ำอยู่ตลอดสร้างความโกรธแค้นในน้าสำเริงเป็นอย่างมากจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนยิงใส่ตัวช้างป่าเหล่านั้นอยู่เป็นเนืองๆกระทั่งพวกช้างมันหนีขึ้นภูเขาหายเงียบไปตั้งหลายวันน้าสำเริงคิดว่ามันคงจะเข็ดหลับไม่กล้ามาอีกแล้วแน่ๆเพราะไม่เห็นช้างป่าโผล่มาให้เห็นอีกเลยก็ทำให้เกิดความชะล่าใจแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในคืนวันหนึ่งช่วงเวลาตีสี่น้าสำเริงที่นอนหลับอยู่ตรงขนำในสวนยางตัวเองคนเดียวก็ลุกขึ้นตื่นขึ้นมาตั้งใจจะลงไปปัสสาวะด้านล่างตรงบริเวณข้างๆขนำครั้นลงไปจากขนำเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรากฏมีช้างป่าเชือกหนึ่งโผล่พรวดเข้ามาอย่างกระทันหันแล้ววิ่งตรงเข้ามาจะทำร้ายน้าสำเริงเห็นอย่างนั้นก็ตกใจรีบหันหลังกลับทันทีแกพยายามจะวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ว่าเกิดพลาดหกล้มก็เลยทำให้ถูกช้างป่าเชือกนั้นกระทืบและใช้งาจ้วงแทงอย่างแรงแกร้องเสียงดังลั่นขึ้นด้วยความเจ็บปวดจนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับสวนน้องแกได้ยินเสียงร้องก็รีบวิ่งออกมาดูพร้อมกับยิงปืนไล่ช้างป่าจนมันวิ่งเตลิดหนีหายเข้าป่าไปแล้วก็รีบช่วยกันนำร่างอันไร้สติของน้าสำเริงไปส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวเองอย่างทุลักทุเลแต่แกก็มาเสียชีวิตไปในที่สุดด้วยว่าถูกช้างทำร้ายจนซี่โครงหักใบหน้าบวมปูดตามลำตัวเขียวช้ำและที่สะโพกถูกงาช้างแทงเป็นแผลบาดแผลชะกันทีเดียวเลือดไหลทะลักแดงฉานนี่ก็คงจะเป็นผลพวงจากการที่น้าสำเริงได้ทำเอาไว้กับพวกช้างป่านั้น จนทำให้มันได้รับบาดเจ็บขึ้นมาก็เลยย้อนกลับมาก่อเหตุร้ายแล้วก็ฆ่าแกตายอย่างว่าเนี่ยครับก็นับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าน่าอนาจใจเป็นอย่างมากอนุสรณ์เตือนใจครับสำหรับผู้ที่คิดจะไปทำร้ายพวกสัตว์ป่าจะได้พึงสังวรกันเอาไว้บ้างเรื่องเวรกรรมที่ทำกษัตริย์เนี่ยมีอีกเรื่องครับปลาหลดเรื่องเกี่ยวกับปลาหลดมรณะลุงบุญมีเนี่ยแกเป็นญาติของคุณนิคมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันในเขตอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมแกอายุ50กว่าแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกผู้หญิงผู้ชายด้วยกัน3คนอาชีพของลุงบุญมีก็คือทำไร่ทำนาเหมือนกับชาวบ้านชนบทโดยทั่วไปเวลาว่างแกก็มักจะไปหาปลาแถวหนองน้ำสาธารณะใกล้ๆหมู่บ้านซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับบริเวณวัดป่าของหมู่บ้านโดยมากแล้วก็มักจะไปหาร่วมกับพวกชาวบ้านหลายคนโดยแกจะใช้แหเป็นเครื่องมือในการจับปลาเพราะว่ามีปลาชุกชุมพอสมควรแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าลุงบุญมีชอบแวะเวียนเข้าไปหาทอดแหบริเวณในวัดเขตวัดซึ่งมีการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ไว้หลังวัดซึ่งมักจะมีชาวบ้านนำเอาปลาหลากหลายชนิดมาปล่อยกันอยู่เสมอเป็นประจำแล้วอีกอย่างแถวหมู่บ้านจะมีพวกปลาหลดเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนั้นจนมีการทำเป็นอาชีพเสริมในการซื้อขายมีพ่อค้าแม่ค้ามาขอรับซื้อกันถึงที่เกือบแทบทุกวันด้วยว่าปลาหลดนี่เป็นปลาที่มีเนื้ออร่อยผู้คนชอบกินแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงดังนั้นก็เลยมีชาวบ้านชอบมาจับเอาไปขายอยู่บ่อยๆเป็นการหารายได้เสริมช่วยค่าครองชีพในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับลุงบุญมีแล้วแกมักจะประมาทพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการชอบใช้ปากงับหัวปลาที่จับได้เพื่อจะกัดให้ตายก่อนที่จะนำใส่ตะข้องที่นำติดตัวไปด้วยเสมอคุณนิคมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมลุงแกชอบทำแบบนั้นทั้งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนิยมทำกันเพราะว่ามันอาจจะพลาดพลั้งขึ้นมาได้ที่สำคัญนะลุงบุญมีนั่นแกไม่ค่อยจะเกรงกลัวบาปกรรมอะไรหรอกแกชอบลักลอบเข้าไปทอดแหหาปลาหลดในเขตของวัดป่าอยู่เรื่อยๆคุณนิคมเองก็เคยเห็นพฤติการลุงบุญมีอยู่บ่อยๆแต่ว่าไม่กล้าโต้แย้งหรือว่าไปบอกกล่าวตักเตือนให้แกทราบถึงผลที่จะตามมาอีกทั้งเกรงว่าจะถูกแกดุด่าด้วยไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของแกจะทำให้ผิดใจกันโดยเปล่าประโยชน์ไหนๆแกก็ทำมาจนชาชินไปแล้วครั้นจะไปห้ามปรามก็ดูอะไรอยู่ก็เลยปล่อยให้บาปกรรมลงโทษตัวแกเองเพราะว่าใจคุณนิคมคิดอยู่เสมอว่าเวรกรรมนั้นมีจริงใครกระทำสิ่งใดไว้ก็คงจะได้รับผลนั้นเสมอปกติแล้วลุงบุญมีมักจะรอโอกาสช่วงที่หลวงพ่อมาอยู่วัดบ้างติดกิจนิมนต์บ้างหรือไม่ก็เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเพราะว่าหลวงพ่อเป็นคนจะมาจากจังหวัดอื่นคือจังหวัดชัยภูมินานๆครั้งถึงจะกลับบ้านไปโปรดญาติโยมที่บ้านยิ่งมีพระประจำที่วัดอยู่เพียงรูปเดียวแล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยมีการดูแลอย่างทั่วถึงเพราะว่าเนื้อที่บริเวณวัดหลายไร่กระทั่งครั้งหนึ่งช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี2548เป็นช่วงที่ออกพรรษาไปแล้วหลวงพ่อที่วัดป่าท่านเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดอีกเหมือนเคยประจวบเหมาะเหลือเกินที่ลุงบุญมีรอโอกาสอยู่แล้วก็เลยนำเอาแหคู่กายนำไปที่สระน้ำของวัดอีกเหมือนเคยวันนั้นชาวบ้านที่มาด้วยกันต่างพากันกลับบ้านไปก่อนหน้านี้เพราะว่าได้ปลาไปประกอบอาหารกันหลายตัวแล้วแต่ลุงบุญมีกับลุงมั่นเพื่อนบ้านที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกลับมีความต้องการปลาอีกก็เลยคิดวางแผนที่จะไปทอดแหในสระน้ำของวัดที่อยู่ติดกับหนองน้ำเพราะว่ารู้อยู่แก่ใจว่าหลวงพ่อท่านไม่อยู่วัดหลายวันด้วยความไม่เคยเกรงกลัวบาปกรรมกันเลยสักนิดพอมาถึงสระน้ำเรียบร้อยก็พากันทอดแหอยู่ใกล้ๆกันโดยที่ลุงบุญมีใช้แหตาทีหาปลาได้หลายสิบตัวครั้งสุดท้ายไปเจอแหล่งปลาหลดชุมลุงบุญมีก็เลยเหวี่ยงแหโครมลงไปทันทีก็ปรากฏว่าได้ปลาหลดขึ้นมาหลายตัวติดแหดิ้นกันใหญ่จนลุงบุญมีต้องรีบปลดปลานั้นออกเพราะหากปล่อยเอาไว้นานแหอาจจะเกิดขาดได้ สองมือก็รีบสาวแหเข้ามาแต่ด้วยความเร่งรีบคิดไม่รอบคอบตลอดทั้งรีบปลดปลาออกด้วยแกก็เลยใช้ปากงับหัวปลาให้ตายเพื่อให้ปลาหยุดดิ้นจะได้ปลดง่ายแต่กลับกลายเป็นเรื่องเศร้าเมื่อปลาเคราะห์ร้ายตัวนั้นดีดตัวหนีพุ่งเข้ามาในปากโดยที่แกยังกัดมันไม่ตายมันดิ้นเข้าไปติดอยู่ที่ลำคออุดปิดหลอดลมกระทันหันจนลุงบุญมีหายใจไม่ออกทิ้งแหลงชักดิ้นชักงอต่อหน้าต่อตาลุงมั่นที่มองเห็นเหตุการณ์ลุงมั่นก็รีบนำร่างลุงบุญมีขึ้นรถอีโกงแล้วก็พาลุงบุญมีไปส่งยังโรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ก็ยังไม่สามารถจะช่วยชีวิตแกไว้ได้ทันเพราะว่าลุงบุญมีแกสิ้นใจตายอย่างน่าอนาถไปเสียแล้วซึ่งแพทย์เองก็ได้พยายามช่วยเหลือทุกวิธีแต่ก็ไม่อาจจะช่วยได้หลังจากลุงบุญมีตายแล้วแพทย์จึงได้นำศพไปเอ็กซเรย์ดูสาเหตุก็พบปลาหลดมรณะตัวนั้นพุ่งเข้าไปในลำคอของลุงบุญมีแล้วเข้าไปอุดหลอดลมด้านขวาใกล้ปอดจนถึงแก่ความตายในที่สุดแพทย์จึงได้ทำการผ่าตัดนำเอาปลาหลดตัวนั้นออกจากลำคอศพของลุงบุญมีเพื่อเป็นหลักฐานให้ตำรวจสอบสวนก่อนจากนั้นจึงให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนับว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจต่อการจากไปของลุงบุญมีรายนี้เป็นตัวอย่างที่ควรพึงสังวรไว้เป็นอย่างดีครับสำหรับพวกที่ชอบหาปลาทั่วไปซึ่งเป็นอันตรายอย่างน่ากลัวชนิดคาดไม่ถึงและเป็นผลกรรมที่แกได้สร้างสมเอาไว้มากมันก็เลยย้อนตามมาสนองแกอย่างทันตาเห็นทีเดียวล่ะครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังเป็นผู้หญิงครับชื่อคุณบุญสมแกบอกว่าบ้านแกโดนปล้นบ้านแกอยู่ลพบุรีครับแกเล่าว่าตกดึกคืนหนึ่งราวๆสัก20กว่าปีมาแล้วตอนนั้นแกกำลังเรียนอยู่ชั้นป.3 ป.4 แกตกใจตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายสิบนัดทีเดียวมันช่างน่ากลัวเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยแกก็นอนคลุมโปงอยู่ในผ้าห่มหูก็คอยฟังเสียงเจี๊ยวเจ้าที่ดังห่างออกไปทางทุ่งนาพร้อมกับเสียงปืนดังอยู่เป็นระยะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็มีชาวบ้านขึ้นมาหาพ่อบนเรือนไทยสมัยเก่ามาบอกว่ามีโจรไอ้โม่ง 4-5 คนมันจับลูกชายคนเล็กกับลูกเขยของพ่อไปเรียกค่าไทยด้วยเงิน 7,000 บาทสมัยนั้นก็คงจะเยอะพอดูเพราะว่าสร้อยคอทองคำหนัก1บาทนี่แค่400เท่านั้นเองทำให้คุณพ่อถึงกับเป็นลมพับเงินที่เก็บไว้ก็ไม่พอทำให้ต้องหยิบยืมคนข้างบ้านมาบ้างคุณบุญสมบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มักจะพูดถึงบุญคุณเสมอว่าครั้งหนึ่งเคยเอาเงินให้ยืมกลางดึกเพื่อช่วยเหลือจนถึงทุกวันนี้ก็พูดอยู่ว่างั้นตอนนั้นพอได้เงินครบก็ไม่ทราบว่าเขามอบเงินกันยังไงแต่ชาวบ้านรู้ว่ามีการจับเรียกค่าไทยคือพี่ชายของคุณบุญสมนี่อายุประมาณ13ปีที่โดดลงมาจากกระท่อมปลายนาวิ่งเข้ามาที่บ้านบอกว่าพวกโจรมันให้มาบอกมันจับพี่เขยไปเรียกค่าไทยให้เอาเงินไปไถ่ตัวโจรคลุมหน้าทั้งหมดแต่หน้าแปลกมันจับพี่เขยไปโดยไม่ได้ทำอันตรายอะไรพอได้เงินแล้วก็ไปปล่อยตัวไว้ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนกระทั่งรุ่งเช้าพี่เขยถึงได้กลับมาบ้านหรือจะว่าเกลือเป็นหนอนหรือจะมีหนอนบ่อนไส้ครั้งก่อนก็บุกรื้อขโมยสร้อยทองพี่สาวไปหลายเส้นหรือว่าอาจจะรับมหาโจรมาเป็นลูกเขยมันถึงได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนมีเงินเท่าไหร่ทำอะไรกันบ้างแถมพวกมันยังฝากบอกมาอีกด้วยว่าลูกสาวคนเล็กอายุครบ18เมื่อไหร่มันจะจับไปเรียกค่าไถ่อีกว่างั้นแม่มันช่างท้าทายจริงๆเมื่อก่อนกฎหมายยังเข้ามาไม่ถึงคนบ้านนอกคอกนาโจรมันก็ได้ยามใจขนาดนี้ดีนะที่ตอนนั้นคุณบุญสมอายุ18บ้านเมืองเจริญขึ้นซะก่อนมีไฟฟ้าใช้ไม่มืดเหมือนก่อนตำรวจก็กล้าหาญขึ้นเยอะแต่ว่าคุณบุญสมก็ยังเคลือบแคลงใจไม่หายเหตุเพราะพี่เขยคนที่โดนจับบอกว่าสร้อยพระที่เขาสวมไปในวันที่โดนจับเรียกค่าถ่ายนั้นมันก็ยังอยู่ที่คอพี่เขยพี่เขยมหาโจรน่ะเนี่ย แล้วก็คุณบุญสมมั่นใจว่าพวกที่จับตัวไปเรียกค่าถ่ายคราวนั้นยังตายกันไม่หมดหรอกคนที่เหลืออยู่ถ้าได้อ่านเหตุการณ์ที่ได้บันทึกไว้นี้ก็คงจะยิ้มแบบสะใจที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโจรเรียกค่าถ่ายผู้ยิ่งใหญ่จับเศรษฐีเรียกค่าถ่ายแบบสบายๆพ่อน่ะมีอาชีพทำนาทำไร่ก่อนนั้นที่บ้านน่ะทำนาใช้ปุ๋ยธรรมชาติไม่มีสารเคมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ค้าขายข้าวก็ได้เงินเยอะเพราะว่าไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรเลยปุ๋ยก็ไม่ได้ซื้อใส่เวลาเกี่ยวข้าวแค่ลูกหลานเกี่ยวก็เสร็จทำนาแต่ละปีได้ข้าว 3-400 ถุงก็ได้กินได้ขายเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำทำไร่ก็ได้กำไรดีแต่ว่าสมัยนี้ยิ่งทำยิ่งแย่เพราะนาดีๆก็ไม่เอาปุ๋ยมาใส่ปล่อยให้ดินเสียข้าวพันธุ์ดีๆก็หายหมดกลายเป็นข้าวพันธุ์ผสมติดเบอร์กันหมดทำนาก็ต้องซื้อปุ๋ยมาใส่เกี่ยวข้าวดำนาก็ต้องจ้างคนทำไร่เก็บผลผลิตหักค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยค่ารถไม่มีเงินเหลือเก็บเลยเพราะว่าเขาทำให้ดินของเราเนี่ยเอื้ออำนวยต่อปุ๋ยของเขาเดี๋ยวนี้ไม่มีการจับเรียกค่าไถ่แต่ก็มีโจรในคราบผู้หวังดีในคราบช่างวิชาการมาแนะนำให้เอ็นเอียงไปกับเขาที่ดินที่นาถึงเขาไม่ได้มาโกงเอาไปแต่เขาก็ทำให้ดินของเรานี่เอื้อต่อผลประโยชน์ของเขาเขาจะแทรกซึมอยู่ทุกที่ทุกถิ่นของแผ่นดินทำนาทำไร่ทำไมขาดทุนทั้งที่ข้าวปลาอาหารพืชต่างๆก็งอกงามดีแม้จะสู้สมัยก่อนไม่ได้แต่หากว่าเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยมาใส่ไม่ต้องจ้างแรงงานอย่างเดียวกำไรก็คงจะมีคุณบุญสมมีพี่สาวอยู่6คนมีพี่ชาย2คนพี่สาวคนแรกตอนนี้อายุ60ปีมีมรดกคือที่นาที่ไร่กว่า30ไร่เป็นคนอาภัพรักมีชีวิตที่ค่อนข้างสุขสบายแต่ขาดคนรักคนจริงใจพี่สาวคนนี้ชอบทุบตีสามีดุด่าสามีไม่จริงใจเป็นชู้กับสามีมีสัมพันธ์รักกับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีตัวเองทำให้ตอนนี้ต้องลำบากร่างกายมือไม้อ่อนแรงหยิบจับอะไรไม่ค่อยได้เวลาเจ็บป่วยก็ขับถ่ายเลอะเทอะไปหมดพี่สาวคนนี้2อายุ55คนนี้ที่มีสามีเป็นมหาโจรที่ว่านี่แหละทำร้ายพ่อตาจับลูกพ่อตาเรียกค่าถ่ายถึงแม้ตำรวจไม่สามารถตามจับตัวได้ด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ก็ได้ชดใช้กรรมนั่นแล้วในนรกลูกชายกับลูกสะใภ้ท้องทีไรก็แท้งทุกทีลูกๆ ก็ต่างหาเงินหาทองให้ผัวใช้หมดลูกสาวมีก็หาเงินหาทองให้ผัวใช้หมดไม่ยอมให้แม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ใช้เลยลูกสาวคนโตได้ผัวเป็นนักเลงอวดเบ่งอวดรวยอวดศักดาไม่รู้กาลเทศะส่วนลูกเขยคนรองก็ไม่เกรงหัวแม่นี่แหละเขาเรียกว่ากรรมถึงแม้คนทำคนก่อตายไปแต่กรรมนั้นก็ตกถึงลูกถึงเมียหาความสุขไม่ได้คงถือว่าตัวเองเป็นเสือคงเท่ตายละเสือก็ตายเป็นนี่ไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของคุณพ่อมาแต่ชาติปางไหนถึงได้มาถูกคนใกล้ตัวทรยศหักหลังได้ลูกเต้าก็ทะเลาะเบาแว้งแย่งที่แย่งทางกันอลหม่านทำให้พ่อต้องปวดหัวต้องเคลียร์อยู่บ่อยๆเสร็จศึกนี้ก็ไปเข้าศึกนั้นหัวใจของพ่อก็คงจะแทบร้าวทั้งที่คุณพ่อนี่ไม่เคยแก่งแย่งอะไรใครเลยมีแต่ให้แม้แต่ที่นาเมื่อก่อนใครขอก็ให้เอาปลาร้าหายเดียวแลกพ่อก็ยังให้เลยจนเดี๋ยวนี้ราคาที่ดินตกไร่หนึ่ง 60,000-70,000 บาททีเดียวแม้แต่น้องสาวแม่แท้ๆยังกล้าขับไล่แม่ออกจากที่เลยไม่รู้ตระกูลนี้มันวุ่นวายอะไรกันนักหนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขึ้นโรงขึ้นศาลกันก็หลายครั้งแต่ฟ้าดินก็ได้ลงโทษผู้กระทำผิดผู้ไม่รู้จักคุณค่าน้ำนมที่เคยให้น้องได้ดื่มกินยามเมื่อแม่ไร้ซึ่งน้ำนมสุดท้ายน้องสาวแม่ไร้ที่นาเลือกสวนไร่นาโดนยึดหมดสิ้นคงเหลือไว้แต่เพียงบ้านที่อยู่อาศัยอย่างนี้เขาเรียกสวรรค์มีตาส่วนพี่สาวคนที่สามโกรธพ่อโกรธแม่หาว่าแม่รักลำเอียงรักน้อยกว่าคนอื่นโกรธที่พ่อกับแม่เคยมองว่าเป็นนกสองหัวเป็นกาเจ็ดศพน้อยใจพ่อจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทำให้ชีวิตไม่รุ่งเรืองติดการพนันหาเท่าไรผัวไปกินเหล้าหมดลูกชายคนเดียวก็ไม่เห็นใจไม่ค่อยส่งเงินให้ใช้วาสนามีลูกได้แค่คนเดียวจนอายุ50กว่าแล้วส่วนลูกสาวคนที่4ก็โกรธพ่อ หาว่าพ่อด่าทำอะไรให้พ่อแล้วก็หวังสิ่งตอบแทนความโกรธต่างๆอะไรนี่จำได้แม่นนักทำไมทุกคนไม่คิดว่าจะยังไงก็ช่างนี่พ่อนี่แม่ของเราท่านอยากได้อะไรก็ช่างท่านแม้จะออกเรือนชานพ่อก็ยังสร้างบ้านให้ให้เลือกสวนไร่นาให้เงินทองไว้ทำทุนชีวิตนี้พ่อให้เราทั้งนั้นไม่ได้นึกถึงหัวอกพ่อเลยความเจ็บช้ำในอดีตฝังใจทำให้ทำมาหากินไม่ขึ้นติดหนี้ติดสินมากมายลูกเต้าที่ส่งให้เรียนถึงปริญญาตรีไม่มีใครได้ดีสักคนหนำซ้ำยังมาขอเงินแม่ใช้อยู่หมดไปกี่แสนกี่ล้านบาทแล้วด้วยไม่เคยลำบากความไม่เคยลำบากไม่คำนึงถึงคนอื่นป่านนี้ก็คงจะรู้แล้วว่าการน้อยใจพ่อน้อยใจลูกเนี่ยมันเป็นยังไงคนที่ห้าเนี่ยเป็นคนดีรักพ่อรักแม่ห่วงใยตลอดทำอะไรก็คิดถึงพ่อแม่จะส่งกับข้าวกับปลาบ่อยๆถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละบ้านก็ตามแต่ว่าติดที่ได้ผัวไม่ดีเอาแต่ใจคิดอยากจะเป็นใหญ่ข่มลูกข่มเมียไม่ยอมพ่อตาทั้งที่พ่อเป็นคนช่วยเขาขึ้นมาจากความลำบากลามปามพ่อไม่นับถืออวดดีชีวิตก็เลยหาความสุขไม่ได้ทำไปเท่าไหร่ก็ไม่รวยทั้งที่ทำมาค้าขายก็ดีได้เงินเยอะแต่ไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเลยหนำซ้ำยังเป็นหนี้เป็นสินอีกแต่เดชบุญมีลูกสาวกตัญญูถึงแม่จะเกลียดพ่อแต่ก็ส่งเงินให้แม่ใช้ตลอดจะเอาเท่าไหร่ก็หาให้ลูกชายก็ไม่ชอบขี้หน้าพ่อไม่มีใครอยากอยู่คุยด้วยขนาดแก่ปูนนี้ยังกล้าเตะเมียไม่อายลูกเต้าเลยส่วนคนที่6นี่เป็นตำรวจกินเหล้าจัดพ่อไล่ตะเพิดครั้งนั้นทำให้พี่ชายคนนี้อยู่กับเมียจน10ปีไม่ยอมโผล่หน้ามาบ้านเลยคุณบุญสมคิดถึงพี่ชายคนนี้จนต้องร้องไห้วันพ่อป่วยหนักพี่ชายมาดูพ่อคุณบุญสมโดดกอดคอพี่ชายด้วยความคิดถึงทำไมความโกรธนี่ทำให้ทุกคนลืมพ่อได้ทำไมทำได้ลงคอหรือว่ากลัวพ่อถึงได้ไม่กล้ามาเพราะเวลาพ่อโกรธนี่พ่อน่ากลัวมากพี่ชายคนนี้ชอบตีไก่เป็นชีวิตจิตใจจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำทำให้ขาพี่ชายหักเหมือนไก่ที่พี่ชายจับไปตีไปชนทุกวันทั้งตาเสียทั้งขาแพลงน่าสงสารไก่จริงๆลูกชายก็ไม่ได้ดีเรียนหนังสือก็ไม่จบสอบอะไรก็ไม่ติดเงินก็ขอพ่อใช้เหมือนกับตัวเองตอนเป็นหนุ่มๆได้รับราชการเป็นตำรวจแล้วยังมาขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่เป็นประจำความรู้สึกคงจะเหมือนพ่อที่ตอนนั้นพ่อดุด่าเพราะอยากให้เป็นคนดีขยันทำงานเก็บเงินเก็บทองไม่ใช่มาขอพ่ออยู่บ่อยๆทั้งที่ทำงานแล้วส่วนคนที่7เป็นผู้หญิงรับราชการครูได้สามีเป็นครูเป็นคนดีทั้งผัวทั้งเมียมาดูแลแม่ไม่เคยขาดยามแม่ป่วยก็ให้เงินแม่ใช้บ้างถึงแม่ไม่ได้ให้บ่อยๆเพราะว่ามีคุณบุญสมเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูแม่ส่งให้แม่ใช้ทุกเดือนทั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กแต่ก็ได้พี่สาวกับพี่เขยคนนี้แหละช่วยเหลือยามขัดสนบ้างช่วยมาดูแลแม่ตอนป่วยพี่เขยก็ช่วยอุ้มแม่ขึ้นรถไปโรงพยาบาลไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรจะโทรหาพี่ชายคนนี้ตลอดก็ขอให้ชีวิตพี่สาวอยู่สุขสบายร่ำรวยเงินทองทำนาทำไร่ก็ให้ได้ผลผลิตดีพี่เขยก็เป็นคนดีดูแลญาติพี่น้องทั้งฝ่ายตนเองและฝ่ายเมียแต่กระนั้นก็ยังไม่ไหวจะมีเรื่องกับพี่น้องทางเมียอยู่บ่อยๆเหตุเพราะพูดจาไม่เข้าหูกันผู้จาดูถูกกันไม่ยอมกันเรื่องราวถึงได้วุ่นวายป่นปี้แต่ใช้เวลาสัก 2-3 ปีก็จะเข้ากันได้เองถ้าลดทิฐิลงบ้างอีกไม่นานก็จะมีงานบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อกับแม่ก็คงจะต้องมีเรื่องวุ่นวายอีกเป็นแน่เพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมให้กันเลยคนที่8นี่เป็นพี่ชายที่คุณบุญสมรักที่สุดพี่ชายคนนี้ขยันมากทำงานเก่งเป็นคนไม่ค่อยพูดเถียงใครไม่เป็นไม่โกรธใครง่ายผิดจากคุณบุญสมที่เอาแต่ใจตัวเองอย่างเหลือร้ายไม่ยอมคนแต่ว่ารักใครรักตายเลยแต่อย่าทำให้เจ็บก็พอพี่ชายคนนี้เป็นคนดีแต่เมียร้ายมากพี่ชายทำอะไรไม่ขึ้นเลยทำมาหากินไปวันๆทั้งที่เป็นคนที่น่าจะรวยที่สุดกว่าเพื่อนทุกคนเมียพูดไม่เพราะไม่กลัวใครไม่ยำเกรงแม่กับพ่อเนี่ยเคยไล่หนีไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ขอกลับมาอยู่อีก หลังจากขอขมายกขันดอกไม้ไหว้พ่อแล้วพี่สะพ้ายคนนี้โลภโมโทสันใช้เงินมือเติบติดไพ่ไฮโลดื่มเหล้าขายนาตัวเองไปเล่นไฮโลจนหมดเพราะว่าบอกว่าที่นาของสามีตัวเองเยอะแยะทำกินไม่อดไม่อยากขายรถไถนาขายรถมอเตอร์ไซค์ขายไม้ที่จะให้ไปทำบ้านเล่นพนันกันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพี่ชายก็เปลี่ยนไปกลายเป็นดื่มเหล้าเล่นไฮโลกับเมียโกรธครึ่งญาติพี่น้องเมียข่มหัวแม่ก็ไม่สามารถจะว่ากล่าวตักเตือนได้คุณบุญสมเป็นคนมากระชากพี่สะพ้ายคนนี้ลงจากบ่าแม่ทำให้แม่ยิ้มได้มีความสุขนับตั้งแต่วันที่คุณบุญสมก้าวเท้ามาอยู่บ้านที่เคยจากไปทำงานนับ10ปีจนพี่สะพ้ายคิดอยากจะได้บ้านหลังนี้จะเอาพร้อมกับเลือกสวนไร่นาทั้งหมดสมบัติมันมาทำให้คนดีๆที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนสมัยเรียนเปลี่ยนนิสัยเป็นคนเห็นแก่ตัวขึ้นมาทันทีมาดูกรรมชั่วที่เขากระทำกันที่ถึงทำให้ชีวิตเขาแย่ลงแย่ลงทุกวันนี้แบบนี้นี่เองที่โบราณเขาว่าเมียไม่ดีเนี่ยอับปรีกินบ้านแม่ให้พี่ชายพาเมียออกไปจากบ้านหลังจากที่ทะเลาะกับคุณบุญสมอย่างรุนแรงถึงขั้นตบตีกันแม่กลัวว่าเขาจะลอบทำร้ายคุณบุญสมเพราะว่าตอนนั้นคุณบุญสมกำลังท้องแก่ใกล้จะคลอดเพราะว่าพี่สะใภ้เกิดอาการบ้าสติแตกมีความโลภอย่างรุนแรงตลอดเวลาที่คุณบุญสมไปทำงานเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวพ่อแม่ได้กินได้ใช้ไปจนกระทั่งถึงตัวเขาแล้วก็ลูกๆของเขามันไม่ได้ทำให้เขาดูแลแม่ดีเท่าไหร่กลับทะเลาะกับแม่โกรธแม่หากับข้าวก็เรียกแต่พี่ชายคือผัวตัวเองไม่ยอมเรียกแม่เลยเท่าที่คุณบุญสมสังเกตดูเวลากินข้าวกับคนละวงกับแม่มีอะไรดีกินก็ซ่อนไว้เอาข้าวร้อนๆไปกินกับผัวที่ทุ่งนาเอาข้าวเย็นๆชืดๆไว้ให้แม่พูดจาประชดประชันแดกดันหัวใจแม่คุณบุญสมไม่ยอมสังเกตอยู่3เดือนจนทนไม่ไหวทำไม่ดีกับแม่ผัวเลยซ้ำร้ายข่มแม่อีกต่างหากคุณบุญสมก็เลยจัดการซะหน่อยพี่สะพ้ายบอกว่ากูเกลียดมึงอ่ะตั้งแต่มึงมาอยู่บ้านแล้วอ้าวก็บ้านของฉันเนี่ยฉันก็มาอยู่สิบ้าเปล่าเนี่ยถ้าปู่อยู่จะไม่เป็นอย่างนี้อ้าวปู่อยู่นั่นแหละแกจะยิ่งระเหตุออกไปไวๆวันขนข้าวขนของเขาก็ยังบอกว่าออกไปสิกูจะได้ไปรวยกว่านี้จนป่านนี้ก็ยังไม่รวยยังจนเอาจนเอาไม่เห็นรวยสักทีคุณบุญสมที่สงสารพี่ชายมากเคยอยู่บ้านหลังใหญ่แต่กลับต้องมาอยู่บ้านหลังกระติ๊ดเดียวเหมือนไอเรือนต่อเล้าอะไรอย่างนั้นน่ะทำให้คุณบุญสมนี่ร้องไห้สงสารพี่ชายทุกวันในที่สุดแม่กับคุณบุญสมก็ขายนาแปลงหนึ่งให้พี่ชายเอาไปทำบ้านอยู่ให้ดีกว่านี้เงินแสนพอบาทนั้นมันน่าจะได้ดีกว่านี้เมื่อ10ปีก่อนนี้นะแต่ปรากฏว่าได้บ้านปูนเล็กๆแค่ชั้นเดียวอ่ะไม่รู้เอาเงินไปทำอะไรหมดจนเดี๋ยวนี้ลูกโตเป็นสาวก็ยังเหมือนเดิมแถมติดหนี้ติดสินหลายแสนบาทแต่ความโลภก็ยังคงทนยังอยากได้โน่นอยากได้นี่คุณบุญสมก็ได้แต่ปลงเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของสมบัติพัสถานทั้งนั้นนะครับคุณบุญสมบอกว่าไม่ใช่เรื่องอื่นเลยเรื่องความโลภความงกความอยากได้สมบัติพัสถานกันอย่างเดียวเท่านั้นที่ทำให้บ้านไม่เป็นบ้านแล้วก็แปลกปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยไม่เคยมีใครเข้าวัดเข้าวากันเลยเอาแต่ทำมาหากินกันอย่างเดียวเมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำครับ